عن انس ابن سيرين، انس ابن سيرين وجداد محمد ابن سيرين رور دخه، قال دوي سمعت انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ما ورد الا انسنا، قال اغوي انس بلغيادي شاگردانو ته وی واقع بیانی چې قال رجل من الانصار، اوی یو سړی د انصارونه مخکې تیرم شو، رستو د ده پوره تفصیل را روان دی. عتبان ابن مالک، عتبان ابن مالک اوی یو سړی چې هغه د انصارونه و، خو کیسه داسې وه چې وکانه زخمه او هغه و غټ. زخم دې ته وایي چې دا د بدن نه غټي، نو ده ته ډېر مشکلاتي، معمولي لږ زور پرې راشي بیا د ګرځېدوني. وکانه زخمه او دغه سړی چې دا کوم چا رسول اسلام ته خبره وکړه زخمن غټو، نو دې سړی ووی للنبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام تا چې حضرت تفصیل رست را روان دی، یو ځل مخکې تیر شویم دی. انی لا استطیع الصلاة، یقینا زه طاقت نه لرم د منځه، معک تا سره، حضرت تا سره د منځه طاقت نه لرم، هر وخت پنج وخته نشم راتلی. وجه د دې دا ده چې هغه غریب درونو او درون سړی دونه مزل چرته کولی شي. اوس چې کور مونځ کومه، ام پې زړه اوبه نڅکي چې کور څنګه مونځ وکړمه، نو حضرت تا نه مسوال دی چې ته لږ راشه او ما ته په کور کې دوه رکاته مونځ وکړه، نو بیا به مې په هغه ځای باندې مونځ کول زړه اوبه څکي چې یاره دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته مونځ کړی دی. فصنع للنبی صلی الله علیه وسلم، فصنع نو هغه تیار کو پیغمبر علیه الصلات والسلام ته طعاما ډوډۍ، هغه ډوډۍ هم رستو را روانه ده. فدعاه دعوت یې ورکه هغه له الی بیته، کور د هغه ته، د هغه کور ته یې دعوت ورکه چې حضرت راشه خپل کور له دعوت ورکه. چې راغی غریبی ده، اوس پوزکی پروت دی چېرته د څو ورځو پروت دی، پوزکی خلک داسې تاوی چې ږدي هغه چې تاسو تو کې، نو چې بیا کولو کې، نو چې تاسو یې کولو کې بیا راغونډیږي. ونزح له اولونکو د رسول الله دپاره دې سړي طرف حسیر، یو طرف د پوزکی بما ان پوبو چې لږ پوشي او غونډیږي نه. فصل علیه رکاتین، رسول الله مونځ وکړ په دغې باندې، په دغه پوزکي باندې دوه رکاته مونځ وکړ، دا د زحا مونځ وېک. وقال فلان ابن فلان ابن الجارود، او ویلی دی فلانی چې هغه زوی د فلانی زوی د جارود دی، لاندې لیکي د ده نامه ده دغه دی عبدالحمید ابن منذر، لانس ابن مالک، دا انس ابن مالک توی تپوس کوي اکان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی زها، پیغمبر علیه السلام به مونځ دا ساخ کو. فقال هغه ورته وی ما رأیته، ما رسول الله نه دی لیدلی، صلا غیر ذلک الیوم، چې هغه مونځ کړي بغیر د دغې ورځې نه. معلومیږي دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساخ مونځ کو، خو کله ناکله به یې پرېښوده د دې وجې نه چې چېرته په دې خلکو باندې دغه نه شي واجب نه شي. باب الرکعتین قبل الظهر، باب دې د دوو رکعتو مخکې د ماسپخین نه، الکه د ماسپخین نه مخکې څو رکعت سنت دي. امام شافعي رحمه الله او غالبا د ده د طرز نه دا معلومیږي چې د دم دا رایه ده چې د ماسپخین نه مخکې دوه رکعته سنت دي. د ماسپخین نه چې څوک مخکې دوه رکعته سنت وایي، نو بل رستاسو ویلو په شپه ورځ کې سنت موقت دوی لس رکعته وایي. لس زمونږ د ماسپخین نه مخکې څلور رکعته سنت موقت وایو، نو مونږ وایو سنت څه دي؟ دولس رکعته دي. نو باب دی د دوو رکعاتو مخکې د ماسپخین نه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حضرت عبد الله بن عمر وي حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ما یاد کړی دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه عشر رکعات لس رکعات سنتو، چې هغه به په شپه او ورځ کې لس رکعته سنت موقت کول. رکعتین قبل الظهر دوه رکعته مخکې د ماسپخین نه، و رکعتین بعدها او دوه رکعته پس د ماسپخین نه سلور، و رکعتین بعد المغرب او دوه رکعته پس د ماښام نه فی بیته، و رکعتین بعد العشاء فی بیته او دوه رکعته پس د ماسوتن د فرضونه خدا به په کور کې کول، او ورکعتین قبل صلاة الصبح او دوه رکعته به کول مخکې د منځه د سبینه. خو ګوره دا تاسو مخکې ویلو د سبی وخت کې به رسول الله داسې ټایم کې سنت کول چې هلته به څوک د ده ځای ته نه تلل. نو ما د دې مسلې تپوس د چا نه وکړو؟ د حضرت حفصې نه. ما دلیل شو کنه ماسپخین څلورو او ماخام دوه دسې دی شپږ شو، او دغه چې دی ماسوتن دوه اته شو، او دغه سهر دوه رکعته. اوس سوال پیدا شو، عبدالله صاحب تا رسول الله لیدلی و چې د سهر دوه رکعته سنت به کول؟ نو دی وی وکانت ساعتن وکانت ساعتن، او دا د ماسپخین دوه رکعته منځو ساعتن یو ساعت داسې وختو چې لا یدخلو چې څوک به نه ورننوتل علی النبی صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام فیها په دغه ټیم کې. د سهر سنت به رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ټیم کې کول چې په هغه وخت کې به څوک د چا ځای ته ننوتل نه، چې ننوتل به نه. نو سوال پیدا شو، تا ته څه پته لګي چې بیا هغه دوه رکعته سنت کول؟ وایي دا راته خور ویلي دي، حدثتنی حفصتو حدیث بیان کړی دی ما ته خپلې خور حضرت حفصې، انه کان اذا اذن المؤذن، چې و پیغمبر علیه السلام چې کله به اذان وکړه اذان کوونکي، وطلع الفجر او سبی به راوخته، نو په اول ټیم کې سل رکعتین رسول الله به دوه رکعته وکړه. او بیا تاسو ویلي دوه رکعته پس بسې به که چېرې څوک کور والا به وي خو خبرې به یې کولې، کنی داسې بیا ډډه ولګوله. حضرت عایشه بیبی وی ان النبی ګوره و ته د ماسپخین سنتو مخکې څو رکعته دي. مخکینی حدیث کې رالل هغه بل ورځم تیر شو چې دوه رکعته به رسول الله کول، لیکن هلته مونږ خبره کړې وه چې هدکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقیقت کې د ماسپخین نه مخکې شپږ کول، دوه رکعته به د زوال کول چې کله زوال وشي دغه وخت کې چې دی نو تاسو ته به راشي د الله د رحمتونو دروازې کولاویږي، نو دغه وخت کې به دوه رکعته د زوال وکړو. اوس هم دا کابر کوي، او بیا به یې چې دی نو دوه رکعته سنت وکړل، او څلور رکعته سنت پرې وکړو. نو هغه کوم ځای کې چې دوه راځي نو هغه دغه دي. یا د دې دا مطلب دی چې کله به پیغمبر علیه السلام دوه کول، کله به پیغمبر علیه السلام څلور کول. ښه، حضرت عایشه بیبی وایي ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر کان لا یدعو اربعا، هغه به نه پرېښودل څلور رکعته سنت قبل الظهر، هغه د څلور رالل مخکې د ماسپخین فرضونه د ماسپخین فرضونه به مخکې سلور رکعاته سنت کول و رکعتین او دو رکعاته قبل الغداتی مخکې د دغه د سحر منځنه. تابعه ابن ابي عدي وی متابعت کړی دی د دې سړي ابن عدي و امرنا او امر عن شعبه هغه ځای کې د شعبه نه روایت چا کړی و یحیی څنګه چې یحیی د شعبه نه روایت کوي نو دغسې ابن ابي عدي هم کوي او دغسې عمر هم کوي. نو مطلب دا دی چې د شعبه شاګردان درې شو. باب الصلات دا باب دی د مانځو قبل المغرب مخکې د ماښام نه الکه د ماښام اذان وشي او د فرضو نه مخکې دوه رکعته تاسو کوئ نفل دا دوه رکعته څنګه دی رسول الله به کول که به نه کول؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام درته به راشي کول به کله به کول کله به نه کول؟ په صحابه کرامو دوه دغه و بعضې صحابه به کول بعضو به نه کول. مثلا سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه به کول، حضرت انس صاحب هغه به کول، ابی ابن کعب هغه به کول، او دغسې څه نور پنځه شپږ صحابه دي هغوی به کول. ابو بکر صدیق زمانه کې او حضرت عمر زمانه کې او د حضرت عثمان زمانه کې هغوی به چې دی نو دغه کول، بس اذان او اذان پسې متصل دغه فرض دا به کول. د دې وجې نه فقهاء کرام وی دواړه طریقې جایز دي. ولې؟ اذان چې وشي د ماښام نو کتابونه وګورئ دا وقت مکروهه دی نه دی؟ ګوره وقت مکروهه خو علی شروع کیږي چې نور باندې زیړې ولګي یا نور پریوزي نو دا وقت مکروهه دی. نو چې وقت مکروهه دی او نور پریوت نو هغه وخت ختم شو چې اوس موس کول پکار نی. نو که چېرې داسې وي چې تاسو اذان وکئ او د محلي خلک هغه ناراسته دي په کلار کلار راځي او دوی سره اتفاق وکړي چې یاره یو پنځه مینټه به دغه کوو وقفه، لکه ستاسو د علاقه کې یو جومات دی هغه پنځه مینټه وقفه کوي. اوس چې پنځه مینټه وقفه کوي یو سړی نو چې ناستې خبرې کوي دا ښه دي که نه چې یو دوه رکعته دغه وکړي څه ورته وي نفل وکړي. یا مثلا و روژه ده، روژه کې خلک روژه ماتي کوي یو لس منټه دوی وخت ورکي، نو دلته داسې مه کوئ چې ته راشي په مسله باندې ناست نه زمونږ په مذهب کې نشته. لکه ولې نشته؟ ته ناستې اسې ده اسې کېناستل ستا مذهب کې شته، خبرې کول ستا مذهب کې شته. وکړه یو دوه رکعته څلور رکعته سنت وکړه چې جمع دغه ده، لکه چې هلته خلک اهتمام کوي. حرمینو ته لاړې ډېر ښکلې ځای دی، نو چې حرمینو ته لاړ شي هلته سعادت ګڼئ، هلته اذان وشي په دواړو حرمینو کې، نو هلته روژه ماتي مسله ای، نو یو پنځه مینټه هغوی وقفه کوي شپږ مینټه. زموږ ځینې ملګري وایي نه نه یې کوو، هلکه ولې نه کوو؟ زموږ مذهب کې نشته. نو ستا مذهب کې دا شته چې اذان وشي او ته جمعې ته مودرېږه او ناست یې؟ ناس خو یې که نه، نو چې ناست یې نو خو پاسه که نه، د دې پس بیا باندې دغه وکړه. ولې که ته نفل کې او که نه کې د ما دغه دی د سوت ماښام مونځ خو رستو کېږي که نه؟ او خو دا مسله ده چې ماښام مونځ مه رستو کوي. نو مطلب دا دی صحابه کرام ډېر صحابه کرام و تاسو ته به ترمیزي کې راشي چې اذان به وشو د اذان سره به یې منډه کړې او دې ستنو ته به ودرېدل. چونکې صحابه کرامو بعضو عمل و د بعضو نو، نو مونږ دا دغه دی زمونږ د احنافو دا دغه دی چې ماښام اذان وشي متصل ودرېږي، نوافل مه کوئ، خو ما وی که صدقه و د څه نورې فایدې پکې وي یو پنځه میلټه درې میلټه جمع رستو کېدله او تاسو هسه ناست یې د دې په ځای کې ماښام چې دې نفل کوې دا څه منه نه دي ښه نو باب الصلاتی دا باب دی د مانځو قبل المغربی مخکې د ماښام نه ماښام مانځه نه مخکې تا سره موقع شته ستا د نفلو د وجې نه جمع نه رستو کېږي نو بیا وکه یو دوه رکاته حدثنا ابو معمرين قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين وهو المعلم عن عبد الله بن مريده قال وردا ما خام نري داس بلشان تیم دی خواب بلشان زده ملگرو تا دیر ویم زمان پا خواه دا ساده زمیدار چه نور با پریوتو باز خاموش دسی با چپ شو لکه دا سرکاری خلق چه اغا جانده کوزی یا اغا بیگل وی چه و تبادی وی دا غاو که چپ شدو وقتون سر یوزه کیگی او سرز آشپا سر دا کیگی یوزه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم بسوی اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک یا الله سعظیم وخت دی دا رب ستا د شپې د مخکې راتلو وخت دی رب ستا روز په شا روانه ده و اصوات دعاتک او دا وخت دی دا صدې دغه اوازونو د دعوت ورکوونکو ستا هلته د سرې جومات نه ځان وشي هلته د اسپتال جومات نه وشي هلته د بل نه وشي یو عجیبه غوندې فضا شي نو ما وې دا نو څه چل وکه فغفر لي ربه ما ته مغفرت وکړي نو چې په دغسې عظیم وخت کې ما وې جمع اسم رستو ده نو دوسته ته چې ناستې ښه خبره ده او که نه یو دوه رکات وکړي چې الله درته مغفرت وکړي ډېر عظیم وخت دی ودې وي ښه دا حسین حسین مخکې تیر شوی و یو ځای کې معلم ټکې و او بل ځای ورسره سو مکاتب که ستاسو خیال و مکاتب نو ځکه وایي وهو المعلم قال دا عبد الله ابن بريده وي حدثني عبد الله المزني حديث بیان کړی دی ما تا عبد الله المزني مزني معنا کوي د مزني قبیله عبد الله المزني صحابي دی عن النبي صلى الله عليه وسلم هغه ته بیان وکړ د پیغمبر اسلام نقال پیغمبر علیه السلام وی صلوا قبل صلاه المغرب مونس کوي مخکې د مانځو د ماښام نه الکه د ماښام د فرضو نه مخکې که موقع د سره و نو مونس کوئ یو دوه رکاته نفل کوي صلو مونس کوئ قبل صلاة المغرب مخکې د مانځه د ماښام نه یو ځلې ووې بیا یې ووې چونکه دا وخت ډېر لوی دی خو ما وې دا علی چې فرض زر نه ودرېږي علی او که نه چې داسې و چې امام صاحب تکړه و قوم تکړه و اذان سره ودرېدل نو بیا مه کوی. قال فی الثالثه رسول الله ووی په درېمه پیره یو ځل وی صلوا المغرب بیا وی صلوا المغرب درېمه پیره بیا وی صلوا المغرب تیک دا خو لیمن لیمن شا چې د چا خوښی هسې نه چېرته واجب یې ونه ګڼئ او فرض یې ونه ګڼئ وایي دا ولې کراهیت ان یتخذها الناس د وجې د مکروهوالي د دې نه چې ونیسي دې له خلک سنتا یو طریقه هسې نه چې بیا پې دوام کوي دوام همیشه والی پې کوي نو دا بیا ښه نه دی چې دا همیشه والی کوئ ټیک ده تاسو مثلا پنځه ملټه جمعې ته موقع ورکوئ چې جمعې ته موقع ورکوئ او هسې ناست یې د هغې په ځای دوه رکاته نفل کوئ خو دا دی چې دا عادت بیا جوړول نه په کار چېرته کله نا کله دا جمع مخکې هم کول پکاري. حد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب قال سمعت مرسل بن عبد الله اليزني قال دا مرسد ابن عبد الله ندی د شرط یو سړی لیدرو چې هغه به د ماخام د منځنه مخکې دوه رکعته نفل کول، نو سخ ورته غوسه شوی و. چې سخ غوسه و نو قال دی وی دا څوک دی؟ مرسد ابن عبدالله. دی وی اتیتو عقبه ابن عامر الجهنیه زرالم حضرت عقبه ابن عامر تا چې هغه د بني د جوهینی قبیله دی، دا عظیم صحابی و رسول الله سره ډیر سفرونه هم کړی دی، د پیغمبر اسلام سره ډیر صحبت هم شوی دی. نو وی لاندې لیکي څه زمانه داسې وه چې بیا دی د مصر گورنرم و. فقلتو ما ورته وی دا مرصد وی چې عجیبه ده، ابو تمیم یو بل کس دی وی ابو تمیم سه عجیبه خبرې کوي. فقلتو ما عقبته وی الا اعجبک، آیا زه په تعجب کې ناچم تاله من ابی تمیم د ابو تمیم نه؟ ابو تمیم سه عجیبه ناشنا کارونه کوي، تعجب کې د ناچم. دینم دا معلومیږي چې دغه وخت کې د دوی په جومات کې چا دا دوه رکعته نفل نکول، نو دته دا ناشنا خبره ښکاري. ښه، نو زه په تعجب کې ناچم تاله د ابو تمیم نه. نو عقبه ورته وی څه چلې کړی دی چې ما په تعجب کې چې وی څه چلې کړی دی؟ یرکعو رکعتین، هغه کوي دوه رکعته نفل قبل صلات المغرب مخکې د مانځه د ماښام نه. ابو تمیم استاز نه دی، د ماښام د فرضو نه مخکې دوه رکعته نفل کوي، دا څه عجیبه کار شروع کړی دی. فقال عقبتو، نو عقبه ورته وی خدایم په خیر کې، مونږ به صحابه و داسې کول. انا کنا نفعله، مونږ به دا کار کو علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې، د پیغمبر علیه السلام زمانه کې به مونږ داسې کول. د دې وجه نه استادان وی چې په دې جوماتونو کې عادت مه جوړوئ، چې څونه درته موقع وي اذان سره جمع کوئ. خو ما وی که دلته اذان سره جمع نه کیږي، یا حرمینو ته لاړی، نو حرمینو که ښایسته موقع ده هلته هسې هم جمع روست وي. بیا هلته داسې مه کوئ چې خالی ناست یې، دغه کوئ، دا دوه رکعته کوئ. نو عقبه صاحب ورته وایي چې خدای دې په خیر کوي، اعتراض په ابو تمیم ولې که انا کنا نفعله، مونږ به دا کار کوو على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې، مدلی پوهیږي. نو دا دغه بیا اعتراض کوي دا مرصد چې دا رسول الله په زمانه کې تاسو کول، نو دا تی ولې نه کې اوس؟ عقبه باندې اعتراض کوي چې تاسو به دا دوه رکعته نفل کول، نو دا تی اوس ولې نه کې؟ نو قلتو ما ورته وی مرصد وی فما یمنعک، تا څه شی منې کوي الان اوس؟ چې د رسول الله زمانه کې تاسو کوله اوس تی نه کې، دا ولې؟ نو قال هغه راته وی الشغل مشغولتیا، هلته خو به مونږ داسې یو چې د اذان نه مخکې به حاضر و، چې اذان نه به مخکې حاضر و، نو چې دلته به اذان شروع شو مونږ به منډه کړه، منډه به مو کړه، دوه رکعته نفل وکړل، چې رسول الله به راته مونږ به دوه رکعته کړي وو. اوس خو ټول د دنیا په کار کې مشغوله یو، اذان سره مونږ په بازارونو کې او په کور کې ناست یو، نو چې اذان وشي او بیا رازو رازو دلته جمع تیاری. نو الشغل و مشغولتیا. باب و صلات النوافل، دا باب دی د مانځو نفلو جماعتن په جمع سره، الکه په جمع باندې نفل کول دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ اکابر وی او نفل په جمع باندې جایز دی، خو به شرطین په دوو شرطو. یو شرط دا دی چې کله نا کله، همیشه نه، کله نا کله. او دویم شرط دا دی چې شهرت نی شهرت، چې ال رازه نفل کو راشه راشه دا دعوتونه ني بس خو چرته یو موکه په خشیو سره ما یو کس مخ کې شو یو دوه پسې رستو دريږي کس ناسو خیالو یاد دي دته انس وی من کر رسول الله راغې زمون زیتا ډوډۍ یو خوړل نو بیا پاسد وی یو دوه رکاته درته مونس کوم نو رسول الله مخ کې ودرید او زه او یتیم د ده رورو هغه واپسې ودرېدلو او بوډۍ را پسې رستو ودرېده که ستاسو خیال وي د مورې ښي ښځه هلته م جمع وکړه یا لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشه بیبي وایي چې په رمضان کې رسول الله د شپې را پاسېده نوافلو ته نو چې نفل یې کول نو صحابه واپسې ودرېدل که نه بیا دویمه شپه واپسې ودرېدل که نه په درېمه شپه واپسې ودرېدل په څلورمه بیا راونووت نو داسې چېرته کله نا کله کې وي نو صحیح ده او بل دا دی چې داسې دغه غوندې شهرت نه خو خاموشۍ سره چېرته کې پټ وی کې نو دا صحیح ده عادت جوړول نه په کار ذکره دا مسله ذکر کړې ده انس انس صاحب انس صاحب مونږ ته ووایي که نه چې رسول الله مونږ کره راغې او بیا هلته مونږ ته جمع وکړه زه او یو زما ورور ورپسې ودرېدو مور مې ورپسې رسته ودرېده و عایشتو او دویم حضرت عایشې دا ذکر کړې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې هغه روژه کې رسول الله یو شپه ودرېد دویمه شپه ودرېد او درېمه شپه محمود ابن ربیع انصاری کستاسو خیالو ایر شوی بیدنه پا کتاب العلم که ده بیان شوی ده خواه التا منگ دا مسئله کولا چه یو بنی آدم د سو کالوی چه اغا حدیث یادولی شی او دی بیاوی ما رسول الله لیدلی دی یاتی موری دلی دی نو التا منگ ویلیو چه محمود ابن ربی د پینزو کالو دی وی رسول الله منگ کرا راغی چه راغی اگر ډیره لویه واقع ده نو زما د خوشحالولو او زمونږ د کورنۍ د خوشحالولو دپاره زمونږ د کوی نه وله چا بورکه راوویسته د اوبو هغه اوبو کې چې دی د بورکې نه رسول الله په دې خپله مبارکه خوله کې اوبه واچولې او بیا په ما باندې را پرشوالې د دې دپاره چې د الله دله برکت ورکړي د دغه اوبو برکت چې الله پاک دې عجیبه برکت دله ورکړی و محمود ابن ربیع انصاری انه عقل محمود وی چې انه ځان خی دی چې دی عرف رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیژنده رسول الله اصل کې دی کم عمره و که نه پنځو کالو خو ما ته یاد دی ما پیژنده د هغوی شکل مبارک ما ته اوس هم یاد دی یو و اقلا مجتن او دی پیجنی اوسم ورته یاد دا مجتن مجه مجه تاسو ته څه وایې سړی چې خولې کې اوبه واچی او بیا داسې پچی وردغه کي که نه ور توی کي ده مجه چې رسول الله را پرشوالې فی وجهه په مخ د ده کې ځان خی زمونږ د کوی نه وله چا بورکه راوویسته د هغه بورکې نه یې اوبه راواغیستې په دې مبارکه خوله کې او بیا یې دا اوبه په ما باندې راوشیندلې او من بیرن د یو کوی نه کانت فی دارهم چې هغه د دوی په کور کې و دا اوبه پې رسول الله ولې وروشیندلې وروشیندلې ورپرشوالې یو تبرکنه د پاره د تبرکو بل دا دی چې د دې دپاره ګورې دا لوی غنیمتو چې یو بنی آدم یو رسول الله پې د دې مبارکې خولې نه اوبه راپرشوي نو د مانګه د کورنۍ د دې مشرانو د خوشحالولو دپاره دا کار یې وکړه مطلب د دې دا دی د خبره ځکه ذکر کوي چې زما د رسول الله سره ګوره ډېر زیات تعلق و ښه فزعم محمود اووی محمود دا خو یې خپل حالت بیان کړ فزعم محمود اووی محمود ابن ربی چې انه سمع ادبان من مالک الانصاری مدلی. دا سفر دی خان غزاله تلی دی غزاله، او په غزا کې چې دی نو دی دا دغه بیانی. حضرت معاویه صاحب دغه دی امیر دی، او د حضرت معاویه صاحب چې دی د خپل زوی نه دی یزیدو، د یزید په کمانډری کې دوی اسلامی فوج لیږلی دی د ترکو پسې، روم چې به ورته مخکې وي روم پسې. نو دوی تلی و، او د استنبول نه دی قسطنطنیه د دې نه ګیره کړې وه. داسې وخت و د مجاهدو، او په دغه زمانه کې دی دا حدیث بیانوي. محمود ابن ربی انه سمع عدبان ابن مالک الانصاری چې د واورېدو د حضرت عدبان ابن مالک انصاری نه دا ما غدی چې هغه رسول الله ته ویلي و چې راشه زما ځای کې منځ وکړه. وکان ممن، او دا عدبان څه معمولي سړی نو، دا دغه کس خلکو نو شهید بدر چې هغه حاضر شوی و بدر غزا ته مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر اسلام. نو دی وی ما د عدبان نه واورېدلو یقولو هغه به وي چې کنت اصلي لقومي، عدبان وی ما به مونځ کو خپل قوم ته بني سالم چې هغه بنو سالم دی، دی بنو سالم ته به ما دغه کو. غالبا بنو سالم عمدقه دي، اوس هغه ځای کې نشته، دا مسجد جمعه پکې نه ده جوړه چې تاسو د قبا نه راځئ مدینې ته، نو چې راځئ د نو ګس ښي لاسته دی، چې قبا ته ځای ګس لاسته دی، داسې لږ بیرته دی لږ معمولي دقه ته یو غونډه محله وه. اوس هغه خلک نشته، ټول دغه دي د کاروبار دپاره ځای نه دي. نو دې کې زه د خپل قوم دپاره امام وم، ما به مونځ کو خپل قوم ته چې بني سالم دي. وکان یهولو، او کله نا کله به راکاوټ کېده، او راکاوټ کېده به بینی په منځ زما کې و بینهم په منځ د قوم زما کې وادن خوړو، زما کور دې خواو زمونږ د قوم جومات اپړو. نو کله نا کله به چې بارانونه وشو که نه، نو اوبه به په دې خوړ کې راللې، نو دا خوړ به زما دپاره جومات ته د تلو راکاوټ شو. اذا جاءت الامطار، کله به چې بارانونه رالل، او که ستاسو خیال یې مونږ هم وختکې ویلي مو که نه، دی غریب د نظر نه هم لږ دغه و کم و، او وختي م ووی که نه سپک دسته چې بیا هم ګزاره کوي دلته، وکان زخمن دا دغه مو غټه مو. فیشق علی، نگران به شو په ما باندې، اجتیازه، تیرېدل په دې خوړ، قبل مسجدهم په طرف د جومات داغوی، د خپل قوم جومات ته په دې خوړ تیرېدل به ما ته ګران شو، هلته به بارانونه اوبه به رالې. ما وی خدایه څه وکم چې کور مونځ کومه خوند نه راکوي. فجئت رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه رالم رسول الله ته، فقلت له، ما ورته ووی، انی انکرت بصری، بې شکه زه ناشنا ګڼم خپلې سترګې، زه ناشنا ګڼم خپلې سترګې. صحبه تر اوسه پورې به مې دې سترګو داسې ښه کار کو چې ځواني سړی سترګې څنګه ښه کار کوي، خو چې داسې سپینګیري شي بیا چشمیا چې یو بل څه کوي. یو سترګې هم کمزوري دي، و ان الوادیا، او یقینا خوړو، الذي بیني و بین قومي، هغه خوړ چې زما او زما د قوم په منځ کې دی، یسیلو، هغه بهیږي، اذا جاءت الامطارو، چې کله بارانونه راشي، فیشق علی، نگران شي په ما، اجتیازه، تیرېدل دغه ښه جومات ته نه شي تللی خوړ راشي، نو څه مطلب دی دی څه وی وی صحبه ویمه ده. فوددتو زه ارزو کوم انک تأتی چې ته راشي، چې ته زمونږ ځای ته راشي، او فتصلي، ته منځو کې، فی بیتی، زما په کور کې، مکانن، په یو ځای کې، یو ځای کې راته یو دوه رکعته منځو کې، او هغه ځای مبارک شي. نو چې بیا پکې زه مونځ کوم نو زړه مې پرې اوبه څکي. اتخذ هو چې زه بیا ونیسم دغه ځای د خپل ځان دپاره مصلی ځای د منځه. فقال رسول الله سلام پیغمبر علیه السلام ووی سافعلو زر ده چې زه به دا کار وکم. زما خیال داسې م ورته ویلي دي چې سبا به درځم. فغدا علی رسول الله سلام په سبی کې راغی ما ته رسول الله و ابوبکر نه و ابوبکر ابوبکر هم راغی دیم راغی سبی کې. دا مطلب نه چې د سبی د راختو سره نه، بعدما اشتد د نهارو پس د هغې نه چې ښه خوره شوې وروځه نور ښه خور شوې و. دا کچه غرمه وه کچه چې تاسو ورته زوها وایې ساخ. فاستاذن رسول الله علیه السلام اجازه غوښته پیغمبر علیه السلام دی راغی. فاذنت له ما وته درانننوتو اجازه وکړه نو فلم یجلس. وی اول مطلب کوه بیا عرصه کوه. راغلی د دو رکعتو مانځه دپاره و نو کینه ناست. حتی قال تر دې پورې چې رسول الله وفرمایل اینه تحبو کم ځای ستا خوښه ده ان اصلی یا چې زه منځ کما من بیتکه ستا په کور کې الکه چرته دله منځ کم. نو دلته یو ځای ما ورته وی صیبه دغلته وکی که مدلی ستاسو ته یادی دام یو سرنامه د مخکې ایښې وه عمده حدیث چې د چا ځای ته لاړ شي او د برکت دپاره وله دوه رکعته مونځ کې نو په خپله به ځان له ځای خوښې که کور والله ته به وې. نو یو دا دغه و چې هغه ده ته ویلي چې راشه نو بیا هغه ته ووایه کوم ځای دله مونځ وکم، او چې هغه درته نی ویلی نو بیا په خپله ځان له ځای خوښ کړه چې کوم ځای خوښي. فاشرت له اشاره وکړه ما رسول الله ته الی المکان الذی هغه ځای ته احبو چې زما خوښه وه ان یصلی فیه چې دی مونځ وکړي په دی کې. فقام رسول الله سلام پاسېد رسول الله سلام فکبر هغه الله اکبر ووی. مدلی رښتیا وایه دا نفل وکت شو نفل و که نه ور الله اکبر ووی. وصففنا وراءه او موږ صفونه جوړ کړه د هغه پسې رستو ټول به پسې رستو ودرېدو. ګوره هغه د جمع شوه خو عادت نو جوړ شوي او خفیه غوندې طریقې سره. فصلا رکعتین رسول الله دوه رکعته مونځ وکړه ثم سلم بیا سلام وګرځو. فسلمنا موږ هم سلام وګرځو حین سلم چې کله هغه سلام وګرځو. ما وی ربه ډیره خوشحالي ده د دې موقع نه بله لویه موقع نشته چې رسول الله زموږ ځای ته راغی. خو د هغه خو ډیر کارونه اوس بیا رایساره و څنګه مطلب داری دا خو برکت دی چې لږ رسول الله سم زموږ ځای کې دغه شي ایسار شي. تسلیمه غوږ دې دی ښه. وحبستوه او ما رایسار که رسول الله ما رایسار که رسول الله. مدلی چې ستا ځای ته در شو ستونه به نه کوې ښه چې داسې بس شی تیار. وحبستوه ما رسول الله رایسار که اس غریبی ده پس باندې علا خزیرت ان په خزیره باندې. خزیره یو قسم روډی ده چې عربو به مخکې کوله ابه داسې و چې غوښه به وه غوښه دا به دیګي کې واچوله او دا په میشن باندې وړو نه کې دا زاګه وړه لکه دل چې وته وی دا زاړو دا زاګه غوندې وړه به و چې لیم به والي شوي و نی به نو والي شي دا به یې پکې واچول او په دغه باندې به یې وهل وهل نو څه عجیبه غوندې شی به ترې تیار شو. خیال لدی ملک یو ځل کورخې پخ کړې وې نو چې پخ کړې وې نو داسې کړې وې چې پکې بلکل هغه شوی وې حل شوی وې. نو هغه ملګرو داسې هغه انډۍ خوړله چې څه عجیبه خوند یې کوه. نو دغسې چې دغه پکې غوښی تسلیمه در شو کته یو کمه مدلي موږ څه هغه نه ګڼو چې کوم یوي خوند کوي او ښایسته دا شی پخ کړي غوښی او په غوښه کې دا زاګه غوندې دغه نی اوړه چې دا په میچن والي شوي وي دا پکې واچي دا میده اوړه نه ښه. تصنعو چاغه جوړه شوی ولهو د رسول الله لپاره پاغه مې رئیسار کښې د محلي خلک خبر شو کنه را خلکو را منډې کړې چې الی رسول الله راغلی دی. فسمع اهل الدار واورېده خاوندانو د کور. دلته مراد د کور نه محله ده، بنو سالم محلې والا نه دي. هغوی چې کله دا واورېدل چې رسول الله زموږ ځای ته راغی، ان رسول الله سلام چې پیغمبر علیه السلام فی بیتی زما په کور کې دی، فصاب رجال نو را منډه کړې سړو منهم داغوی نه، چې دا څومره سړی و ښځې نه، هغه ټول رالل زموږ ځای ته، حتی تر دې پورې کثر الرجالو چې ډیر شو سړی فی البیت په کور کې، چې په کور کې ډیر شو. د دې محلې یو سړی و، د هغه نامه وه مالک ابن دخشن. وی الک مالک ابن دخشن نشته څه شو؟ فقال رجل، اوی یو سړی منهم په دغه حاضرو کې، چې ما فعل مالکن څه کړي دي مالک؟ موږ وی الک پلانې څه شو؟ عرب وی هغه څه وکړه؟ مالک ابن دخشن هغه څه وکړه؟ نشته. لا اراهو زی نوینم په دې مجلس کې. دا یو سړی ته پوس وکړه. فقال رجل، نو اوی یو بل سړی منهم د دغې ډلې نه، وی عبدالله ابن دخشن څه شي له راځي؟ ذاکه منافقن، اخو دغه دی استغفر الله منافق دی. لا یحب الله و رسوله، دغه د الله و د رسول سره محبت نشته. دا خو هغه شی چې څوک عاشقانې راځي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ورته وایي، نه بېځایه خبره دې وکړه، لا تقل ذاکه، مه وایه دا خبره. ګورې منافق څه معمولي ټکی نه دی. یو سړي ته منافق علی وایه چې دقسې درته معلوم شي لکه د انور چې راختلی دی، نو که بیا ورته وی وایه کنې اسې پاټکل باندې مه وایه. الا تراهو، آیا ته نه وینې د عبدل دا دغه د مالک؟ قال، چې هغه وایي، لا اله الا الله، ولې کلمه نه وی؟ او یبتغی بذلک، او طلب کوي دی په دې باندې وجه الله د رضا د الله. هغه کلمه وی، څنګه ورته منافق وی؟ فقال، نو دې سړي ووی چې دا رسول الله اورټو، چې حضرت الله و رسول عالم، الله و رسول ښه پوهېږي، نو موږ به څه ووایو؟ اما نه الله و رسول ښه پوهېږي، خو موږ یې نخو ته ګورو. نخو ته ټوله ناسته او پاسته د منافقانو سره ده صاحب، او چې کله خبره راشي نو خبره د چا دپاره کوي؟ د منافقانو دپاره. اما نحنو، هر چې موږ یو، فوالله په الله قسم، لا نرا ودهو، موږ نه وینو محبت داغه، ولا حدیثهو، نه خبره داغه، الا الی المنافقین، مگر منافقانو ته، دوستانه منافقانو سره دا خبرم داغوی د پاره کوي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی فان الله قد حرم علی النار، وی الله تعالی حرام کړی دی په اور. مراد د حرام والی نه دی، همیشه والی. من قال لا اله الا الله، چا چې لا اله الا الله وی، او یبتغی بذلک وجه الله، او هغه طلب کوي په دې باندې د رضا د الله. محمود ابن ربی وی دا حدیث ما بیان کو، خو ما وی دا د جهاد مسله ده. جهاد ته مجاهدین تلی دي، او روم ته، او قسطنطنیه چې ده چې اوس استنبول ورته وایي، د دې نه ګیره کړې ده، او یزید د دې فوج دغه دی کمانډر دی. غالبا دا سن 50 هجری وخه، سن 50 دغه چې دی حضرت معاویه صاحب امیرو دی لا ژوندی و. قال محمود ابن ربی، محمود ابن ربی وی، فحدثتها، ما د دې بیان وکړه د دې واقع قوما، یو قوم ته، فیهم ابو ایوب الانصاری، چې په هغې کې ابو ایوب انصاری مو هغه مشهور صحابي نه دی، صاحب رسول اسلام، چې هغه ملګری و د پیغمبر علیه السلام، فی غزواته التي، نو چې هغه صاحب د رسول الله و. ما بیان وکړه د دې واقعې یو قوم ته چې په هغې کې ابو ایوب انصاری و. امید ګله، دا بیان مې چې کو دې خلکو ته، نو دا کم وخت و؟ فی غزوته، په هغه غزا ده ده کې، التي هغه توفی فیها، چې بیا په دې کې وفاتم شو، همدغه غزا کې دې تلی و ابو ایوب انصاری، او په دې کې بیا دې بیمارم شو. چې بیمارم شو نو بیا مجاهدینو ته وصیت کوي چې زه مړ شم، موم په دې ځای کې خخ کې، او انشاءالله زما د خخېدو د برکت ته وجې نه به الله تاسو له فتحه درکوي. و یزید ابن معاویه، او یزید ابن معاویه د حضرت معاویه زوی، د مشهور یزید علیهما، دا کمانډر و په دوی باندې، په دې مجاهدینو باندې کمانډر او امیر دی و. او دا چرته به ارض روم، په هغه ځمکه د روم کې، هغه استنبول کې. خیر، دا حدیث می بیان که دی قوم ته، حضرت ایوب ابو ایوب انصاریم پکې دی. فانکرها علی، نو د انکار وکړه د دې نو انکار وکړه د دې واقعې په ما باندې، ابو ایوب ابو ایوب چې لکه دا سوی یو سړی منافق دی، ناسته پاسته د منافقانو سره ده، محبت د منافقانو سره دی، او ته وایې چې نه، رسول الله وایي چې هغه دا دغه دی، د کلمه وایي، او چې کم سړی کلمه ووایي په هغه باندې د جهنم اور دغه دی. نو کلمه خو د هغه چا کلمه ده چې هغه په اخلاص باندې ووایي. نو چې منافق کلمه وایي، نو عبدالله ابن ابی ابن سلول خو به هم کلمه ویله که نه، نو به هم دغه ته ځي جنت ته، هغه باندې به جهنم حرام وي. ته لږ سوچ وکړه دا څه وې. قال، ده راته ووی، والله قسم په الله، ما اظن رسول الله سلم، څنګه دا خو ځای پاتې شو که نه، قال والله ما اظن رسول الله سلم، وایي زه ګمان نه کوم په پیغمبر علیه السلام، قال ما قلته، چې هغه ویلي هغه خبره چې دا ته ووی، قط بالکل، هلکه دا څه وې، رسول الله څنګه دا خبره کوي چې یو منافق دی کلمه ووایي، او رسول الله ده ته وایي چې بس په تا د جهنم اور حرام شو، بیا خو به یو کافر هم ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، بس د جهنم اور پرې حرام شو. خیر، چې په ده په ما دا اعتراض وکړه، مدلی پوهېږي ابو ایوب په ما باندې څه وکړه، اعتراض، فکبر ذلک، نو ډېر دروند شو دا اعتراض علی په ما، چې وای ما بیان وکړه، او ایوب ابو ایوب انصاری په شان د ده نوم دی خالد ابن زید، ده په ما اعتراض وکړه. فجعلت لله، ما وګرځو د الله دپاره، علی په ما، دا مې په ځان نظر وګڼه، نظر چې که الله تعالی زه د دې په دې غزا کې شهید نه کړم او واپس روغ او جوړ لاړم که نه، نو د ادبان سره به میلاویږم، ورته به ویم چې کیسه راته بیا وکړه. ان سلمنی الله، کچرې محفوظ اوساتم اله الله، حتی اقفلا، تر دې پورې چې زه واپس لاړ شم، من غزوت ای د دې خپلې غزانه، نو دا مې په ځان نظر وکړه چې ان اسأل عنها، زه به تپوس کوم د دې واقعې د چانه، ادبان ابن مالک، بیا به د ادبان ابن مالک نه تپوس کوم. ان وجدته حیا، که مې اومونده ژوندی، فی مسجد قومه، او چرته به دې تپوس کوم په هغه جومات د قوم د ده کې. خیر، به هغه غزا وشوه، استنبول فتحه شو، موږ مجاهدین واپس رالو. فقفلتو، نو زه واپس رالمه، که ستاسو خیالي د معاویه صاحب دارالخلافه چرته و، شامو که نه، او دا شام نه به دوی تلله، او په روم باندې به حملې کولې شام نه، نو بیا موږ واپس رالو شام ته. چې شام ته رالو، نو بیا د شام نه چې راتلو، نو ما د حج اراده وکړه. دا محمود وایي، فاهللتو، نو ما احرام وکړه، بحجت د حج. شاګرد وایي چې محمود وایي چې ما احرام وکړه د حج، او قاله یا داسې وایي چې بعمرتن، د عمره نو چې د شام نه را روان شوم نو چې شام نه راځې ته که نه په یوه لاره باندې یوه خو اخوا لاره ده نو دلته مخې ته بیا مدینه راځي نو سم مسیر تو بیا را روان شوم حتی قدمت المدینه تر دې پورې چې زه مدینې ته رالم چې رالم فاتحتو بنی سالم زه رالم بنو سالم ته درته یاده ده که نه بنو سالم چې دی دا محله لره دغه ښه د ادبان صاحب فاذا ادبان نه اوس ادبان ژوندی دی فتناګنه ادبان چې و شیخ دا یو بوډا سړی بوډا شوی و او عامه او په سترګو ړوندو او یصلي لقومه همدقس امامتي کوله خپل قوم ته فلما په جمع ولاړو فلما سلما چې کله ادبان صاحب سلام وګرځو من الصلات د مانځنه نو سلمت علیه ما پې سلام واچو او اخبرته و ته مې خبر ورکه چې حضرت زه محمود ابن ربیع ما و اسلم و اخبرته خبر مې وته ورکه من انا چې زه څوک یم او ثم سألته بیا تې ما پوښتنه وکړه عن ذلک الحدیث د دغه حدیث فحدثنیه ما ته د هغې بیان وکړه کما حدثنیه لکه څنګه چې ما ته بیان کړی و اول مره اول ځل بس دی دغلته خو څه سرنامه نشته ستا دې کتاب کې څه غټه سرنامه ده که نه دلته نشته دی مخې دلته خو خالي یو باب غوندې دی هلکه یو حدیث پاتې شو خو غونډ دغه دی نو ښه وبندې رسي ښه نه دا باب و فصل مک باب و صلات فی مسجد مکه دا خو غټ سرنامه نه ده نه خو یم دا نه زما که ډېره غټه سرنامه لیکلې ده دې کې نه نشته په دې کې نه دې کې خو نشته داسې ده داسې هغه دی لکه غونډ کتاب و طهارت نه شروع کېږي غټې لیکلې دي بسم الله هم پکې ده شته دغه کې دلته نشته دیږي